mamy rok 2004 i w rytm bębnów opowiem o nich. Gdy lat 20 ponad troszeczkę, listopad za oknem w mieście, wszystko jak z czarno-białych filmów. On szepnął do niej, nie mów nic już. Po tych słowach, bez słowa, w milczeniu powstał chłopak, raczej na opak, a miał być geniusz. Uczucie rozpalone jak iskra, łączyć musiało ich, gdyż ja miłością obdarzyłbym cały świat. Od zawsze spala mnie myśl, jak to zrobić mam, jak wygrać z przeznaczeniem, jeśli istnieje. I niewiele jest w planie mi dać, dylemat, tak to się nazywa. Ile mam razy to napisać? Uciec muszę od tych myśli, muszę uciec od nich wszystkich. Odpowiedź w rozumie tkwi w nim, nie rozumiem. Powiedz, czyżbym jak egoiści zapomniał o innych? Smak egoistny, aromat na zmysły. Dlaczego nie wiem być kim chcę? Co miesiąc, co tydzień, co dzień, co godzinę, co minutę, co sekundę. Zmieniam zdanie hurtem i już wiem, mam nowy patent na sukces. Bez twarzy, wśród cudzych luster, za to z twarzą w twarz, ze swoim na swoim. Wyjść z niepokoi, aha, by wolno płynął czas i uśmiechał się jak my do niego. Gdy chcemy tam wrócić, co z tego, że nie ma tych ludzi? Jedna chwila osłodzi, ostudzi pragnienia, te co przyszłość budzi, a ziemia kręci się, my z nią tu dziś blisko. Prawdę znają za to francuskie usta, nie rozumiem ich, to paradoks. Powiedz mi, net effect pan de comporter le son. Yeah.